trawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Już jest dziennik Gazeta Prawna na majówkę, a w nim przemiana. Jak świat zmienia znajomy kształt? Czy człowiek, który stracił wszystko, może więcej niż inni? Jak opada podstawowa zasada medycyny? Neoliberalizm czy redystrybucja? Co nam dał miesiąc bez galerii handlowych? Dziennik Gazeta Prawna na majówkę już w kioskach. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6,5 tysiąca złotych. Promocja na wybrane produkty. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia przedstawił założenia co do otwierania żłobków i przedszkoli. O tym, jak ma to wyglądać, za chwilę opowie nasz reporter. Lawinowego przyrostu bezrobotnych nie zanotowano w urzędach pracy, informuje o tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Hashtag Moja Flaga, czyli rusza akcja w internecie z okazji Święta Flagi. Założenia dotyczące otwierania żłobków i przedszkoli przedstawił minister zdrowia. Wczoraj premier zapowiedział, że rząd chce od 6 maja otworzyć te placówki, a decyzje będą podejmowane przez organy założycielskie. Na jakich zasadach ma się to odbywać, o tym mówił minister Szumowski, a jego konferencję podsumuje Witold Banach. Najważniejsza informacja, którą przekazał minister zdrowia Łukasz Szumowski, jest taka, że żłobki i przedszkola nie wracają do pracy w pełnym wymiarze. To nie jest obowiązek, to nie jest uruchomienie przedszkoli w ich pełnym zakresie, no częściowej też również edukacji przedszkolnej. To jest miejsce, gdzie nasze pociechy mogą uzyskać opiekę na czas, kiedy osoba dorosła musi wyjść z domu do pracy. Łukasz Szumowski tłumaczył również, że w żłobkach czy przedszkolach będą musiały być przestrzegane ścisłe środki bezpieczeństwa. Grupy muszą być maksymalnie małe. Za chwilę pojawią się już takie twarde wytyczne Inspekcji Sanitarnej dotyczące organizacji choćby przebywania dzieci, co do ilości. 12 dzieci, tak jak to w innych krajach jest. I oczywiście należy zachować również inne środki ostrożności, takie jak wietrzenie sali, jak dezynfekowanie powierzchni. Minister Szumowski mówił też, że w przedszkolach nie będzie obowiązku noszenia maseczek, a dzieci będą mogły się bawić w przedszkolnych placach, przedszkolnych placach zabaw. A relacjonował Witold Banach. Po 10 resort zdrowia poinformował, że w Polsce na koronawirusa zachorowało w sumie 12 781 osób. Spośród nich 628 zmarło, a ponad 3200 wyzdrowiało. Nie zaobserwowano lawinowego przyrostu osób bezrobotnych, tak mówi Alina Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Sejmie odpowiadała ona na pytanie posłów PSL Kukiz 15. Z danych, które zaprezentowała, wynika, że od 1 do 28 kwietnia w urzędach pracy zarejestrowało się blisko 80 tysięcy bezrobotnych, a niemal 40 wyrejestrowało. Jak mówiła, brak lawinowego wzrostu bezrobocia może być spowodowany dwoma czynnikami. Jest to być może spowodowane tym, że osoby być może są jeszcze w trakcie wypowiedzenia, ale w pierwszej kolejności myślę, że jest to spowodowane tym, że te działania, które są zapisane w tarczy, one po prostu działają. Wiceminister Nowak powiedziała, że na koniec 2020 roku stopa bezrobocia wzrośnie do 9,2%. Dla porównania na koniec 2019 stopa bezrobocia wyniosła 5,2%. Firmował antyspołeczne reformy rządu Platformy Obywatelskiej i Ludowców. Tak o Władysławie Kośniaku-Kamyszu mówi Beata Szydło, szefowa sztabu programowego ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Europosłanka przypominała, że Władysław Kośniak-Kamysz był wicepremierem i ministrem pracy w czasie, gdy podniesiono w Polsce wiek emerytalny. Dzisiaj bardzo często Kosiniak pochyla się nad problemami rolników. Mówi, jaki to jest zatroskany. Kosiniak-Kamysz reformą podniesienia wieku emerytalnego wydłużył ten wiek emerytalny dla kobiet, które pracują na wsi, które pracują w rolnictwie o 12 lat. Kandydat Koalicji Polskiej w wyborach prezydenckich Władysław Kośniak-Kamysz przedstawił niedawno swój program wyborczy. Jak tłumaczył, położył w nim nacisk na rozwój gospodarczy, poprawę sytuacji w ochronie zdrowia oraz na współpracę między siłami politycznymi w Polsce. Zaznaczył, że główne postulaty jego ugrupowania to m.in. wprowadzenie dobrowolnej składki na ZUS oraz zniesienie podatków od emerytur. Wybory prezydenckie zostały zarządzone przez marszałek Sejmu na 10 maja. Rusza akcja hashtag Moja Flaga. To z okazji nadchodzącego dnia flagi. Wystarczy wywiesić biało-czerwoną przed domem, na balkonie lub w miejscu pracy, zrobić zdjęcie i udostępnić je w mediach społecznościowych, mówi rzecznik Biura Programu Niepodległa Kamil Wnuk.

Jupiter's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you, the charm about you. To heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. L.A. Lewis z płyty, która ma okładkę chyba moją ulubioną ze wszystkich płyt jazzowych na świecie. O tym, że Oscar Peterson był tu na fortepianie, a Buddy Rich na perkusji, to tak przy okazji mogę wspomnieć. Dziękuję za wszystkie maile na lista.osobistapolskieradio.pl. Fajny jazzowy dzień, to takie podsumowanie chyba Państwa opinii, ale było też wiele takich, że kiedy usłyszałam, byłam nieco przerażona, ale nie jest tak źle, a nawet jest całkiem dobrze. A to jeden z najważniejszych utworów jazzowych w całej historii tego gatunku. To find the quickest way to get to Harlem. If you should take the A train, you'd find it, you'll get where you're going if you hurry. Hurry, hurry, hurry. Now it's coming. Ooh, ooh. Can't you hear? The rails are humming. Get with it. If you should take the A train, you'd find it, you'll get where you're going if you hurry. Dot blob to your dot sweat blob to your dot ooly poo. She do do it to your dot sweat blob it up shabby doop do ow. Do ow. I ain't mad at you, pretty baby. Don't be mad at me. Oh, pop, shabam, cookie mop, shabby oop doop doop do ow. Sweet, sweet, baby, do your dot, dot, shabba dot, blob to your day. Hey, oh, too. Sweet blob it oop doop it doop. Sweet doop it oop, sweet bit it oop, shabby doop doop it doop, your dot, sweat blob it doop, your dot, shooby doo. Aim do. Swab of it, do your dots, bam, do and dab, do your dot, do your dot, do your dab, and then. Hey, blob it, do your dots, swab, swab, and do it, blob it, do your dick. Hey, or do. Short, swab, and dot. Hey, blob it, do your dots, swab, swab, and do. Swab, and do your, do your dears, swab, do your dear, swab, do your dear. So do it, do it, do your dots, swab, and do it, do your, swab, do it, do your dear. Da da da da da da da da. Ooh, sweet do. Lyra is the face. Ya do be do be do be do. Sweet be do. I ain't much to look at, ain't nothing to see. I've got a train waiting for me. I'm waiting for the train. Thank you. Temat flagowy orkiestry Duke Ellingtona, Take the A Train. Za chwilę nasza powieść dla młodzieży, ale wcześniej podstarzała młodzież, która kiedyś, będąc już podstarzałą, postanowiła zająć się jazzem, czego efektem był album, który nazywał się dość kontrowersyjnie Jazz for Idiots. Maciej Maleń. Nowego czasu powieści dla młodzieży w Trójce państwo pewnie zdążyliście się już przyzwyczaić. Bracia Sisters, czyli pierwszy w historii western w Trójce. Powieść Patryka DeWitta czytali bracia Paweł i Rafał Królikowscy. Trójkowy znak jakości. Patryk DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 11. Rano poszedłem sprawdzić, co u Charlie'ego i nie byłem zaskoczony, kiedy się okazało, że czuję się źle i nie chcę ruszyć w drogę. Zacząłem go bez specjalnego przekonania napominać, ale okazało się to niepotrzebne. Wiedział tak samo dobrze jak ja, że nie możemy sobie pozwolić na kolejny dzień bez szybkiej jazdy. I obiecał, że będzie gotowy za godzinę. Nie miałem pojęcia, jakie czary chcę odprawić, żeby zakończyć swoje cierpienia tak błyskawicznie, ale nie pytałem go o to. Pozostawiłem go z jego waporami i bólami, żeby wrócić do restauracji, gdzie spędziłem poprzedni wieczór w poszukiwaniu śniadania, którego tak bardzo potrzebowałem. Kelnera nie było, ale zastępował go jakiś bardzo do niego podobny młodzieniec, którego uznałem za jego syna. Jednak kiedy spytałem, a gdzie twój ojciec, chłopak złożył ręce i odparł: w niebie. Zjadłem małą porcyjkę sadzonych jaj z fasolą i wciąż byłem bardzo głodny. Siedziałem, patrząc na brudny talerz i zastanawiając się poważnie, czy go nie wylizać, ale powstrzymywało mnie od tego poczucie przyzwoitości. Kiedy młodzian wrócił i zapytał, czy chce coś jeszcze, czy będę już płacił. Jest dziś świeże ciasto? Jakie? Spytałem, pomyślałem, byle nie wiśniowe. Wiśniowe, odpowiedział. Prosto z pieca, szybko znika, jest tu słynne. No musiałem zrobić jakąś straszną minę, bo zapytał: proszę pana, wszystko w porządku? Wygląda pan, jakby się coś panu stało. Na czoło wystąpiły mi kropelki potu, a ręce zaczęły drżeć. Nawet moja krew domagała się tego ciasta. Ocierając twarz serwetką, odpowiedziałem mu, że wszystko w porządku, jestem tylko zmęczony. Będzie to ciasto czy nie? Spytał. Nie będzie, odparłem. Położył przede mną rachunek i wrócił do kuchni. Kiedy zapłaciłem, ruszyłem uzupełnić nasze zapasy jedzenia, podśpiewując pod nosem melodię opiewającą moją niezłomność. A kiszki grały mi marsza. Wypiłem duży kubek wody i poszedłem do stajni. Przy każdym kroku chlupało mi w brzuchu. Kiedy wszedłem, stajenny właśnie skończył podkuwać czarnego konia. Za tego niskiego konia dam panu $6, powiedział. Za podkowy należy się dolar, więc dajmy na to $5. Podszedłem do baryłki i położyłem mu dłoń na pysku. Dzień dobry, przywitałem się. Czułem, że mnie rozpoznał. Spojrzał na mnie uczciwie, bez lęku czy złośliwości. Stajenny stanął mi za plecami. Pewnie straci to oko, odezwał się. Uciągnie chociaż wóz? Dam $4. Postanowiłem, że go nie sprzedaję, odparłem. Dam 6, razem z podkowami. Nie, zmieniłem zdanie, porozmawiajmy o tym czarnym. $7 za tego niskiego. To moje ostatnie zdanie. A ile mi pan da za tego czarnego? Na czarnego mnie nie stać. Za tego drugiego dam $8. Proszę powiedzieć, ile by pan dał za czarnego, powtórzyłem. $25. Jest wart 50. 30 z siodłem. Nie no, niech się pan nie wygłupia, wezmę 40 bez siodła. Dam 35. 35 bez siodła? 35 bez siodła minus dolara za podkowy. Mam zapłacić za podkowy na koniu, którego panu sprzedaję? Poprosił mnie pan, żebym go podkuł. Teraz musi panu zapłacić za usługę. No i tak by go pan podkuł. To nie ma nic do rzeczy. $34, zakończyłem. Stajenny zniknął w swojej izbie, żeby przynieść pieniądze. Słyszałem, że kłóci się o nie z jakąś kobietą. Zamknij się, to jakiś kretyn. W tym momencie do stajni wszedł Charlie. Był trochę pozieleniały, ale miał nadzieję, że uda mu się to ukryć. Przyniósł ze sobą też butelkę whisky, żeby w dobrej wierze wypić za naszą transakcję. Zaproponowałem łyka bratu, a on zemdlał. Był tak bardzo zajęty swoimi cierpieniami, że rezultaty moich interesów zauważył dopiero 10 mil za miastem. Gdzie jest ten czarny koń? Czemu ty wciąż jeździsz na baryłce? Zmieniłem zdanie i postanowiłem go zatrzymać. Ej, nie rozumiem cię, bracie. To wierny zwierzak. Nie rozumiem. Ten czarny koń był jak 1 na 1 000 000. Odparłem. Kilka dni temu sam mnie powstrzymywałeś przed sprzedawaniem baryłki. Dałeś mi się przekonać dopiero, kiedy znienacka pojawiło się dla niego odpowiednie zastępstwo i to za darmo. Przy kłótniach zawsze wracasz do przeszłości. Ale kiedy indziej, to kiedy indziej. Więc się nie liczy. Opatrzność zesłała ci tego czarnego konia. A co się dzieje z człowiekiem, który sprzeciwia się opatrzności? W tej rozmowie nie ma miejsca na opatrzność. Jakiś Indianin się przejadł i umarł. I to by było na tyle w tej sprawie przyczyn mojego szczęścia. Chodzi mi o to, że chciałeś pozbyć się baryłki dopiero wtedy, kiedy ci się to zaczęło opłacać finansowo. Więc ja jestem pijakiem, a do tego skąpcem. No i kto teraz wraca do przeszłości? Pijany skąpiec. Ciężki ten mój los. Kłócisz się na siłę. Pijany skąpiec, co się kłóci na siłę. Ile w tych jego słowach jadu? Zachichotał. Po chwili spoważniał i spytał. A ile zarobiliśmy na tym czarnym koniu? My? Zapytałem i zaśmiałem się. Przyspieszyliśmy. Choroba Charlie'ego trzymała się go uparcie. Czy istnieje straszliwsza męka niż jazda konna na ciężkim kacu? Doceniłem to, że mój brat znosi swoje niedole bez najmniejszej skargi, ale wiedziałem, że nie będzie w stanie utrzymać takiego tempa dłużej niż przez kilka godzin. I myślę, że chciał właśnie poprosić, żebyśmy się zatrzymali, kiedy spostrzegliśmy z daleka grupkę wozów ustawioną w krąg przy wjeździe na przełęcz. Ruszył w ich kierunku, jadąc zdecydowanie, bał się poczucia obowiązku i powagi, ale miałem wrażenie, że odlicza sekundy, że będzie mógł zsiąść z konia i dać odpocząć swoim udręczonym wnętrznościom. Objechaliśmy trzy wozy, ale nie dostrzegliśmy żadnych śladów życia oprócz płonącego między nimi małego ogniska. Charlie rzucił w ich stronę głośne pozdrowienie, jednak nikt nie odpowiedział. Zsiadł z konia i miał właśnie wejść do środka kręgu, wspinając się na dyszle dwóch przylegających do siebie wozów, kiedy spod jednej z plandek wyłoniła się po cichu, jak żmija, lufa potężnej strzelby. Charlie wpatrywał się w nią, lekko zezując. No dobrze, powiedział. Lufa podniosła się na wysokość jego czoła i zobaczyliśmy wpatrzonego w nas najwyżej 15-letniego chłopaka. Jego twarz była pokryta skorupą zeschniętej ziemi, nozdrza i usta miał całe w pęcherzach, a z jego warg ani na chwilę nie znikał złośliwy uśmieszek. Ręce mu nie drżały, a postawa wskazywała na to, że czuje się z bronią dobrze. Pomyślałem, że świetnie ją zna. Spojrzenie miał pełne nieufności, więc obawiałem się, że jeśli się nie dogadamy i to szybko, to ani chybi zamorduje mojego brata. Nie chcemy ci zrobić nic złego, synu, powiedziałem. Ci poprzedni też tak mówili, odparł chłopak. A potem walnęli mnie w głowę i zabrali wszystkie placki ziemniaczane. Nie chcemy placków ziemniaczanych, stwierdził Charlie. To się dobrze składa, bo ja już żadnych nie mam. Widziałem, że chłopak jest skrajnie wychudzony, więc zaproponowałem, że jeśli jest głodny, może się poczęstować naszą wieprzowiną. Kupiłem ją w mieście dziś rano, dodałem. A do tego mąkę. Nie chciałbyś trochę, chłopcze? Taka uczta wieprzowina z herbatnikami? Ugasz pana, odrzekł. W okolicy nie ma żadnego miasta. Mój tata poszedł szukać jedzenia tydzień temu. Charlie spojrzał w moją stronę. Ciekaw jestem. Czy to nie ten mężczyzna, którego spotkaliśmy wczoraj na szlaku? Tak mu się śpieszyło, żeby wrócić i nakarmić syna. Pamiętasz? A, tak jest. I kierował się właśnie w tę stronę. Jechał na szarej klaczy? Zapytał chłopiec, na którego twarzy malował się w tej chwili wyraz żałosnej nadziei. Charlie pokiwał głową. Na szarej klaczy. Właśnie tak. Powiedział nam, jaki z ciebie wspaniały chłopak. Jaki jest z ciebie dumny. Mówił, że się okropnie niepokoi. Nie mógł się doczekać, aż cię zobaczy. Tata tak powiedział? Zapytał chłopak niepewnie. Tak. Strasznie się cieszył, że już wraca. Szkoda, że musieliśmy go zabić. Co? Zanim pojął, co się dzieje, Charlie wyrwał mu strzelbę i solidnie przywalił mu kolbą w głowę. Chłopak runął na wznak do wnętrza pokrytego plandeką wozu i leżał tam cicho. Zróbmy sobie kawę, póki ognisko się pali, powiedział Charlie, przeskakując przez dyszle. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska.

comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Stop just before I begin, because I've got you under my skin, and I like you under my skin. I Frank Sinatra zakończył obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu w tym paśmie. Zostań w domu z trójką. Powróci jazz oczywiście u Patrycjusza Wyżgi zaraz po 15. My mamy jeszcze dwa postscripta. Oto pierwszy z nich. Aktorzy obchodzącego, chyba już minęła nawet druga rocznica, drugiej urodziny serialu Leśniczówka, też postanowili wzorem wszystkich innych, graliśmy dzisiaj, zdaje się, aktorów Teatru Narodowego przecież na początku programu, nagrać piosenkę. Myśleliśmy, że uda się namówić panią Katarzynę Ruszczyc serialową, czyli Jolantę Fraszyńską, do opowieści o tym, jak ten utwór powstawał, ale pani Jolanta zaszyła się w Leśniczówce właśnie, no i tam nie ma zasięgu, co do czego ostrzegała. Próbowaliśmy, ale pojawi się tylko piosenka. Świat pozamykał nagle tyle drzwi i w niepamięć poszło tyle dni złych dróg, błędnych dróg. Jest w zaklinaniu jutra jakiś sens. Jeśli czegoś pragnę, czegoś chcę, wszystko mi da dobry Bóg. Ten dom właśnie zapisany raz. O naprawdę sobą żaden wstyd. lustro zawsze prawdę powie mi. Więc mam, czego chcę. Tu, taki ponad głową, ponad tlen. Wypisują wiersze, których sens sięga do gwiazd, dobrze wiem. Ten dom właśnie zapisany raz. O dziś niechaj będzie tylko nas. Ten dom A teraz po skryptum numer dwa, po leśniczówce. BBC Live Lounge to taki program Radio One, w którym artyści występują w warunkach półakustycznych, z reguły troszkę jak w naszej Osieckiej, najczęściej śpiewając utwory innych wykonawców. Specjalne wydanie, które odbyło się 23 kwietnia, nazywało się po prostu Stay Home. Doliczyłem się 22 artystów, w tym nasi dobrze znajomi Chris Martinelli, Goulding, Sam Fender i Paloma Faith. Zaśpiewali klasyk już zespołu Foo Fighters. I tym się żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Piotr Metz. Do usłyszenia. Time and time again.

Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Teraz wszystkie wody Saguaro 40% taniej przy zakupie 6 butelek. A wszystkie kabanosy Peacock i Peacock Pure 30% taniej. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamę.